لقد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، حرف تحقیق کہتے ہیں اس کو، قد حرف تحقیق، کلام یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے، لقد یقیناً تحقیق بلا شبہ نو ڈاؤٹ، یہ ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا. کان فی یوسف، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، قصے میں، جو وہ یہاں پر نہیں ہے، قصتی ہیم نہیں ہے، لیکن ترجمہ کر لیں گے یعنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قصے میں، دس وائی وہ بین القوسین بریکٹ میں لکھ دیا ہے، قصے میں، یعنی ورڈ وہاں جو نہیں ہوتا نا اس کو ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا تاکہ ترجمہ صاف ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے. یہ جو ترجمہ آپ کے پاس ہیں اس بک کے اندر، اس میں بڑی محنت کی ہے. ہاؤ مینی ترجمہ کیپ فرنٹ آف می، اور ہر ایک کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یو پیپل کین انڈرسٹینڈ، بیکاز ناٹ یور لینگویج تو اور تکلیف ہوتی ہے. اسٹل اف سم ورڈ آپ کو مشکل لگیں ترجمہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ترجمہ ابھی ہم کو مشکل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اف آئی کین ڈو مور ایزی تو کریں گے، اگر نہیں کر سکتے تو کہیں گے بھائی کوئی موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نشان لگا دیں سبق کے بعد، آفٹر عشاء کم ان انجمن اینڈ ٹیل می کہ مولانا دس ترجمہ از سٹل ڈیفیکلٹ فار، ٹھیک ہے؟ سب کو کہہ رہا ہوں. کان فی یوسف و اخوتہ، یوسف اور ان کے بھائی کے قصوں میں، آیاتن، دیکھو آیاتن، آیاتن نہیں تھا، آیاتن جمع کا سیوا، نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لسائلین پوچھنے والوں کے لیے. کیا نشانیاں ہیں اس میں؟ نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات پڑھی نہیں، انجیل پڑھی نہیں، یہود کے پاس بیٹھے نہیں، نصارہ دوست نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ کیسے بیان کر رہے ہیں، پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا کیسے انہوں نے بیان کر، یہ بہت بڑی ایک نشانی ہوئی. دوسرا کہ قرآن اتر رہا ہے، یہ بھی سچا ہے، بیکوز یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ قرآن، تو قرآن بھی سچا ہے، قرآن کو لینے آنے والا جبریل بھی سچا ہے، اور اللہ بھی ایک ہیں، سچے ہیں. انادر آل جو تم ورشپ کرتے ہیں آئیڈلوں کی، وہ سب غلط اور جھوٹے، یہ سب نشانی ہے، پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے. ابھی آپ مجھے کوئی بات پوچھیں، جیسے یہ موٹو نے پوچھی، اوکے ویئر از مائی ہاؤس اینڈ ہاؤ از مائی ہاؤس، اس نے مجھے یہ پوچھا، اب میں نے اس کا گھر تو دیکھا نہیں، اینڈ نو ون ٹیل می کہ ہاؤ از ہاؤس، اس کا گھر کیسا ہے. اب میں نے بیڑے بیڑے یہاں پر بتا دیا کہ آپ کے گھر میں پہلا انٹرس ایسا ہے، پہلے روم میں یہ چیزیں، اور پھر ونڈو ایسی ہے. اب کیا مطلب ہو؟ مولانا از بگ بزرگ. اب وہ یقین ہوا کہ پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہوں کہ ہاں ہاؤ آئی نو، میں تو گیا نہیں، میں نے دیکھا نہیں. No one tell me and he said I'm giving answer. اس کا مطلب کہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، understand؟ تو یہ طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کے بھائی بھی سب بہت تھے، بڑا بھائی تھا نا وہ یہودا تھا، یہودا بہت بڑا اچھا آدمی تھا وہ یہودا. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ، جب سب بھائی کہنے لگے، دیکھو ترجمہ ماضی کا کیا ہوتا ہے، قالو کہاں انہوں نے، لیکن جب حرف شرط لگتا ہے نا، حرف شرط بلانی نہ ہو، جب حرف شرط لگتا ہے نا تو وہ مستقبل کا ترجمہ ہو جاتا ہے، مستقبل کا. اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد، اوکے. تو یہ اس طرح سے مضارع کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جب کہاں سب بھائیوں نے، یعنی بھائی کہنے لگے، جب بھائی کہنے لگے، لیوسف، دیکھو لام جو ہے نا، لام یہ ابتدائیہ ہے، یعنی ابتدا میں جو لام آتا ہے وہ، اور تاکید کے لیے ابتدائیہ بھی ہے اور تاکید بھی ہے. کہنے لگے یقیناً یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، کون اس کا بھائی؟ بنیامین، یہ اس کا بھائی، احبو، زیادہ پسندیدہ ہیں، الا ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، कौन? बिन्यामीन यूसुफ एंड बिन्यामीन, दो कितने हुए? दो हुए। अहब्बू कौन सा सेगा है? वाहिद इसमें तफजील वाहिद, वाहिद ठीक है। जात दो है, सेगा वाहिद का, क्यों? आप पढ़ चुके हैं ना हुआ में, आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन दैट यू लर्न। तो फेल को मत, ये फेल का काम मसला है, लेकिन इसमें तब्दील है। इसमें तब्दील का इस्तेमाल तीन तरह से आपने पढ़ा। हाँ, पहला इस्तेमाल जो इजाफत का है वो मीन के साथ होता है, मीन, और जब मीन के साथ हो तो वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस तस्निया जमा सब में एक ही इस्तेमाल होता है। पहले से लेके जाना चाहिए। भूल गया उसे। ये देख के, ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैंने भेजा। नेक्स्ट टाइम तुम आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम 7 days आउटसाइड खड़े रहते हैं। डोंट थिंक के या इज नाइस टू लोपिंग। और हो जा चाची मामत बन के, हु केम व्हेन यू लुकिंग आउटसाइड, कौन आया कौन है, वो आएंगे जिसको आना हो, ठीक है। अपनी किताब में देख, तो मीन के साथ इस्तेमाल होता है, तीन तरह से इस्तेमाल होता है, मीन के साथ, अलिफ लाम और इजाफत। तो मीन के साथ इस्तेमाल हो तो क्या कायदा है? ऑलवेज वाहिद, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो वाहिद हो तस्निया हो जमा हो। पढ़ा या नहीं? भूल गए सब? बाप में मत तू अकबर मीन जैनब, पढ़ा या नहीं? तो यहाँ पर भी दो है, लेकिन मीन न, देखो मीन के साथ इस्तेमाल हुआ, मीन न, मीन के साथ। अब ये इजाफत के साथ भी आएगा, अलिफ लाम के साथ भी आएगा। यू पीपल लर्न, अब मैं नहीं बताऊंगा अब, वरना पूरी क्लास को लिखने के लिए दूंगा। एंड यू आर फिनिश, देन यू कैन सी योर ऑल लाहवा इन साइड योर कॉपी। माशाल्लाह। वनहनु उस्बा, देखो वाव कौन सा है? हाल है, हालिया। वाव आपने पढ़ा, वाव हालिया होता है। हालांकि यू सी लाइक दिस नाउ आपको याद हो गया, तर्जमे में मजा आएगी एंड यू कैन मेक नाइस तर्जमा। अगर आपको ना हो याद नहीं है, आप इसका तर्जुमा क्या करोगे? और हालांकि और तर्जुमा ही नहीं है, गलत है। और इवन यू कैन सी तर्जुमा, सो मेरी तर्जुमे में आप देखेंगे ना, वहाँ लिखा होगा और, हालांकि और तर्जुमा क्या? ये तो हाल बता रहे हैं। एंड आवर कंडीशन इज दैट कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ये अपनी हालत बयान कर रहे हैं। वनहनु उस्बा, हालांकि हम मजबूत हैं। ये यानी यूसुफ एंड बिन्यामीन इज चूजर, दिस टू चूजे को बहुत पसंद करते हैं। एंड वी ऑल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी नॉट लाइक, चूजे को पसंद कर रहे हैं और दूसरों को पसंद नहीं करते। हाय हमारा चूजा। वनहनु उस्बा, और हालांकि हम मजबूत हैं। अब देखो उस्बतुन किसको कहते हैं? उस्बतुन, उस्बतुन दैट पीपल, वो जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो और एक दूसरे के काम में मददगार, एंड मींस वी डूइंग वर्क समथिंग, तो ईच वन इज हेल्प अनदर वन, काम के अंदर बराबर मजबूत हो और एक दूसरे को मदद करे, इसको बोलते हैं उस्बतुन। अदरवाइज जमातुन भी एक है, जमात भी कह सकते, जमात भी उसी को कहते हैं जो सब मिलकर काम कर। लेकिन उस्बतुन के अंदर लफ्ज में, उस्बतुन के लफ्ज में स्ट्रॉन्ग तर्जुमा क्या है? मजबूत होना। जमात में ये लफ्ज नहीं आता, मजबूत होना। जमात के अंदर सबका जमा हो जाना, लाइक ऑल इज हियर। अब आपकी जमात पर आई कांट से उस्बतुन, उस्बतुन का लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सब गुजराती कमजोर हैं. दिस वाई आई कांट से उस बथुन, समझ रहे हैं? हाँ, चार पांच हो स्ट्रॉन्ग हो देन आई कैन से उस बथुन, बिकॉज ऐसे सूफी साहब बैठे हुए हैं. अब मैं कहाँ से उस बथुन कहूँ? अब ये मोट अपने आप को बहुत मजबूत समझता है बैठा इस तरह से, ये अलामत नहीं है मजबूत होने की. मजबूत वो होते हैं जो इस तरह से या इस तरह से, वो कमर सीधी हो, टेक लगा हुआ ना हो, ये तो ऐसे. अब मैं इसको उस बदलू का हूं. तो हमको तो मजबूत बच्चे पसंद है, अच्छे वाले से. ये तो चूजे हो बेचारे तो ठीक है, ये भी छोटे बच्चे हैं बेचारे. ونحن اصبع حالانکہ ہم مضبوط جماعت. انا بانا لفی ضلال مبین. ناؤ یو سی دس ورڈ, یہ کتنا خطرناک لفظ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا باپ کھلی غلطی پر ہے. ضلال کا ترجمہ گمراہ نہیں کریں گے, ضلن کا معنی گم ہو جانا. اصل ترجمہ کیا ہے؟ ضلال گم ہو جانا. یہ تو ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں ضلالت معنی گمراہ ہونا, یہ ترجمہ نہیں کریں گے. اینڈ اف بڑا آدمی ہو نا اس کے لیے ایسا لفظ میں ایسا ترجمہ نہیں کریں گے کہ میرا باپ گمراہ ہے, کھلا گمراہی پر ہے. دس از رونگ. اور بھی آئے گا جگہ پر. یہاں پر لفظی ترجمہ دیکھیں, واٹ از دس دلالا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے گم ہو جانا. اور آپ نے اس کو پڑھا ہے, پتہ ہے کہاں پڑھا؟ مثلاً دعا میں. کیا پڑھا؟ کون سی دعا میں پڑھا؟ مولوی صاحب نہ وہ یاد نہیں, لاسٹ ایئر دے آر یو گوئنگ ناؤ ان فرسٹ ایئر. لا الہ الا اللہ. کیا پڑھی تھی دعا؟ کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا دعا ہے؟ اللہم راد ضال, پھر وہدی الضلال. وہدی الضلال, دیکھو کیا ترجمہ کریں گے. یا اللہ میری لوس ہوئی چیز, گم ہوئی چیز, سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ ہیں ترجمہ گم ہونا, گمراہ ہونا. دلال کا ترجمہ گمراہ ہونا معنی گم جانا, سم تھنگ از لوس. تو یعنی دلال مبین کا معنی انصاف سے گم ہو گئے ہیں, انصاف نہیں ہمارے باپ کے پاس. ناؤ اب چلڈرن باپ کے لیے ایسا بولیں گے نا, اس کا مطلب کہ بچے بالکل حد سے نکل گئے, ختم ہو گئے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی باپ کے لیے, ایسا سمجھیں گے نا, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے دیکھو فقیر بنے, بھیک مانگنے کے لیے گئے یوسف کے پاس, ابھی آگے آئے گا. کیوں؟ باپ کو یوں سمجھے لفی ضلال مبین, میرا باپ سری بے انصاف ہے. ڈونٹ تھنک ایون, آپ نہیں کہہ سکتے اس طرح. اگر کرتے ہیں وہ آپ سمجھائیں, نہیں سمجھتے چھوڑ دیں, آپ برداشت کریں. اللہ آپ کو نوازے, اللہ گیونگ یو سو مچ, بٹ ڈونٹ تھنک, ڈونٹ سے. دل میں بھی آ جائیں, استغفار کر لیں. یہ ویلکم ان بنی اسرائیل میں آئے گا نا, وہاں میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جو ہے ربی رب کیا ہے, ربی رحمہما کما ربیانی, اس کے بعد کی جو آیت ہے دے آر ٹیلنگ. یہ سوچنا بھی غلط ہے. ایون اگر آپ کا باپ سری غلطی بھی کرتا ہے نا, ہی از گیونگ ہز small brother or big brother so much, he is not give you anything or aapko nahi sumar karta hai, khamosh hai. Allah se dua karo, uski barkat kya hogi? Allah giving your life so much barkat. Aur jo tere baap ne, he is give your brother or your sister or anyone, aur waqiatan be insafi kiya na, real unhone be insafi ko kya bolte hain? Judge nahi kiya na. اللہ تعالیٰ دیٹ آل تھنگ, بلکہ ڈبل اور اچھی بہتر کنڈیشن میں اللہ ول گیو یو, بیکاز آپ نے شکایت نہیں. یہ بھائیوں نے لفظ استعمال غلط کیا, یہ بہت بڑا سبق ہے. لفی ضلال مبین یہ ایسا خطرناک لفظ ہے نا, زمین ہل جائے. ماں باپ کے لیے اگر آپ بولیں خاموش نہیں بولے, تو یہ چیزیں انہوں نے بولی لفی ضلال مبین. تو हमारा बाप सरी गलती पर है, ये चीजों को नहीं कहना चाहिए। अब यहां पर लफ्ज आया अहब, ये हबबा से बना हुआ है, हब्बुन हब्बुन, ये हब्बुन दाने को बोलते हैं सर, हब्बुन में ना दाने को बोलते हैं, ये दाना जमीन के अंदर जाता है, जमीन में जाता है, एंड समथिंग ट्री कम आउट और बेल कम आउट, एनीथिंग विल कम आउट फ्रॉम देयर, है ना, दाने में से सीड में से निकलता है। तो ये बोलते हैं, तो जब किसी की मोहब्बत दिल में आ जाती है ना, तो वो इसी तरह से दिल में घुस जाती है और फिर दरख्त की तरह वो निकलती है, ये उसकी मोहब्बत फूटती है, समझ रहे हैं। अब यही फर्क मैं आपको बताऊंगा हबीब और खलील, जब खलील का लफ्ज आएगा ना तब बताऊंगा, अभी तब बताऊंगा मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, हबीब, हबीब का लफ्ज इस्तेमाल, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या इस्तेमाल किया, खलील। समझ आए, अभी आ रहा है हबीब और खलील का फर्क है। तो जिसके दिल में मोहब्बत है ना वो समझेंगे, जिसके दिल सख्त हैं मोहम्मद इमरान के जैसे तो वो नहीं समझेंगे। उक्तुलू, देखो ये उक्तुलू, कत्ल कर दो, ये कौन बोल रहा है, हुसैन भाई, कौन से भाई, हसद, जलेसी, उनके दिलों में हसद है। हसद कितनी खतरनाक चीज है, यूसी कितनी खतरनाक चीज है कि सगा भाई उसको क्या करें, काट दो, कत्ल करो, मार डालो उसको। अभी अब ये देखें ना, यहाँ पर इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अखू लयूसुफ व अखू अहब्बु, ये भी तो भाई थे ना, दे तो सो ब्रदर, तो उन उसके लिए भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, बिन्यामीन के लिए, यूसुफ व अखू, हालांकि वो भी भाई, ये डिफरेंट क्यों किया, बिकॉज दिस ऑल 12 भाई जो है ना ये अलग माँ से थे, एंड यूसुफ एंड बिन्यामीन ये अलग माँ से, ये लिया करके उनकी माँ का नाम था, उनसे थे, हिज पास्टर शीज पास्टर, वो उसका इंतकाल हो गया, और ये जो थे ना ये दूसरी माँ से थे। तो उक्तुल यूसुफ हूँ अवित रहो हूँ, क्या करो इनको कत्ल कर दो, और कत्ल नहीं करना उन्हें तो इतरह इसको इनको फेंक दो, तरह किसको कहते हैं, तरह देखिए ये लुगत के अंदर भी लिखा हुआ है, तरह तरह कहते हैं किसी चीज को फेंकने और दूर कर देना, यू समथिंग यू कैन थ्रो फो फा, आपने बहुत दूर उसको फेंक दी, और समथिंग यू वेंट सो फा, ये इसलिए अरबी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, रअयतुहु मिन तरहिन, रअयतुहु मिन तरह, मैंने उसको देखा दूर से, बईदी तरहिन माने बईदी, ये लुगत इस तरह से याद रखो तो आपको आसानी रहे, रअयतुहु मिन तरहिन, मैंने उसको देखा दूर से, तो तरह का माना क्या हो गया, फेंकना, दूर करना। ये नाउ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी दूसरा लफ्ज आएगा अलका, अलका, अलका का माना भी फेंकना, उसका माना भी फेंकना, इसका माना भी फेंकना, अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, अभी तराहा का माना बताया मैंने आपको, कोई चीज दूर फेंकना, बिल्कुल फेंकना, अभी अलका का माना मैं आपको बता रहा, तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क क्या है। उक्तुलु यूसुफ अभी तराहू, उनको फेंक दो तुम, जमा का सेगा अमर, इतराहू अमर, वो उसको, किसको, यूसुफ को, बिन्यामीन को नहीं, क्योंकि यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत है, अर्दन किसी जमीन में, देखो ये नकेरा लाए और लफ्ज जो है ना ये जामिद, इसको सिफत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नकेरा है लेकिन सिफत भी नहीं लाए, इसको मुतलक लाए, और है कौन सा, जर्फ, जर्फ है, जर्फ का माना है इसमें जमीन, जर्फ का माना है, तो जर्फ को जब लाएंगे ना तो उसको कोई सिफत के साथ बयान करना चाहिए, इजाफत के साथ, ताकि वो उसकी हद कायम हो जाए, महदूद गैर महदूद अपने पढ़ा ना हो। जर्फ मकान महदूद, जर्फ मकान सीधा ना, उस्ताद ने नहीं पढ़ा, उस्ताद ने नहीं बताया, यही काम करते हैं। तलहा ने नहीं बताया, तलहा ने नहीं पढ़ाया, नो वल्लाह यूनिवर्सिटी वल्लाह करके बोलते ओ भाई वल्लाह तो मत बोल जाने वल्लाह तो मत नो नो उस्ताद यू से समथिंग एल्स अरे भाई मैं कुरान सिर्फ यही पढ़ाता हूँ तो इसको उसके साथ मुबहम बयान किया, इसलिए उसके ऊपर नसब भी है। तो ये तनवीन बता रही है कि उससे मुराद है कोई ऐसी जमीन, ऐसी जमीन जो बिल्कुल गुमनाम, कोई ऐसी जमीन, ये तनवीन बता रही है। दिस वाई ब्रिंग तनवीन, ये तनवीन है ना, तनवीन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बहुत सब चीज़ों के इशारे करती है तनवीन। ये तनवीन आवाज़ होती है, तनवीन तवन्नुम होती है, तनवीन तनकीर है, ये बहुत सब चीज़ों के इशारे करती है ऑलवेज, उसको याद रखें। तनवीन के तर्जुमे होते हैं बहुत सब। यखलू लकुम वजहु अबीकुम, तो खालिस हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी यानी खालिस हो जाएगी तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तवज्जो। एक एक सबक दूसरा एक इसमें यह भी है, इफ़ यू फादर हो ना अब बाप, तो हमेशा ऑलवेज सब के ऊपर नजर रखें। आपके पास 7 बच्चे हैं तो 7 और 7 के ऊपर बराबर निगाह रखें। अब है ना मोहब्बत अलग चीज़ है, यू गॉट 7 चिल्ड्रन लेकिन 7 में से कोई 1-2 यू लाइक सो मच, लेकिन उसका इजहार ऐसा ना करें कि बच्चे चिल्ड्रन इज डूइंग लाइक दिस हरकत, ऐसी हरकत करने पर मजबूर हो जाए और हसद शुरू हो जाए। आप रखें बिकॉज है ना मोहब्बत इंसान के हाथ में नहीं, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आपकी क्लास में 25 बच्चे हों, उस्ताद ऑलवेज हर उस्ताद 1-2 बच्चों को पसंद करता है, देखो हेड फिर भी नहीं पहना है। नेक्स्ट टाइम अगर किया ना तो 1 week आउटसाइड, देख इजार भी ब्लू है अभी तो तेरी संदी है उसका। तो 20 बच्चे हैं उसमें उस्ताद 1 बच्चे को पसंद कर रहा है, लेकिन अगर बेइंसाफी करे उसके साथ मींस मार्क्स ज्यादा दे दिए ये बेइंसाफ सही मैंने किया हो तो बता दू, दूसरे को अगर मैंने 1 भी मार्क्स ज्यादा दिया हो भाई फरहान मैंने कोई मार्क्स ज्यादा दिए पीछे बैठे बोल दिया मैंने मार्क्स ज्यादा दिए तो बताओ। अब मोहब्बत होने तो उसके अंदर यू कैन केज, आप शिकायत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मोहब्बत ये डाली नहीं जाती, खुद ब खुद आ जाती है। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आयशा के बारे में डोंट टॉक प्लीज, आयशा के बारे में मुझे कोई कुछ न कहे, आयशा मेरी है, यानी सब बीवी आपकी हैं लेकिन आयशा की मोहब्बत मेरे दिल में है और मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, इज इट नॉट माई इख्तियार, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अलबत्ता बेइंसाफी नहीं करते थे, इफ समथिंग कम भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब बीवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, बेइंसाफी नहीं। लेकिन मोहब्बत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह इसके बारे में मेरी पकड़ मत करना, बिकॉज ये मोहब्बत मेरे हाथ में नहीं है। किसी की मोहब्बत अगर दिल में आती है तो मेरे इख्तियार में नहीं, समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों से मोहब्बत मोहब्बत मेरे इख्तियार में नहीं, वो जालिम तूने देखी क्यों? Why you see that? तूने देखी तो तेरे दिल में आई ना, देखने ही मना था, तू देखा क्यों? अंदर से तो इसके बारे में कोई मलामत ना करें, अजीब मौके पे नहीं है वो। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग कि बाप को चाहिए कि सबको दे, इफ समथिंग कम, आप मोहब्बत है किसी एक से वो मोहब्बत बाप के लिए, बट इफ समथिंग कम वो सबको दे, ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा दिया, ये गलत है, लेकिन मोहब्बत सबके साथ होगी। अदरवाइज क्या होगा, ये करेंगे जो यूसुफ के भाई कर रहे हैं, देखो नबी के बेटे हैं, एंड व्हाट ही सेड उक्तुलु इत्रहु, ये काम पे आ गए हो तो इज वेरी डेंजर थिंग, यानी हसद आएगा। اور حسد یہاں تک پہنچا دے گا. اور پھر کیا کریں گے, وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ٹربل استاد ناؤ وی مائن فور یا فائیو ایئر دین ول کم استاد پلیز ماؤ ابھی ٹربل کر لینا دین ول سی نیکسٹ ایئر. دورے میں آتے ہیں نا ان کی پھر خدمت کرتے ہیں, ان کی سندیں, ان کا انعام, اینی تھنگ از ورک. موتیم صاحب پاس جا کے معافی مانگ کر ون ٹائم 10-12 طلبا اور 20 طلبا کو موتیم صاحب نے فیل کر دیا. نو استاد وانٹ ٹو گو, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. میں نے کیا ہوں مولانا معاف کر دیا, آخری سال ہے. ارے کوئی بات ہے اس طرح سے فیل ہوتے ہیں دوسرے استاد فیل نہیں کر. میں نے کیا استاد دیکھ دوسرے فیل پلیز معاف کر دیا بیچارے آخری سال جا رہے ہیں چھوڑ رہا ہوں چلو کر لیں جاؤ غصے ہو رہے ہیں لیکن اجازت دے دی. پیپر لیے بھاگا جلدی سے سب کو پاس کر. آپ بچے خوش, آپ کتنے خوش, ہاں استاد استاد میں کیا ابھی تک گالی دے رہے. یہ تو وتكون من بعده قوم صالحين and after them we become really wise people. ایک دم نیک بن جائیں گے, بالکل اچھے بن جائیں گے, جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. نیک مطلب گناہ کا قتل کا گناہ کر لو, قتل کر دو, گناہ کر دو, کیلیں دین ویری پائس ابا معاف کر دو, ہمیں سے غلطی ہو گئی بس یہ کر لیں گے. Everything is then is okay, right? Now is not anything. Our assistant is using that when I'm asking if there's any problem, I'll call you there. Thank you. سے بنا ہوا ہے خلاون, خالی ہونا, کوئی جگہ خالی ہونا اس کو کہتے ہیں خلاون. یہ یاد رکھنا, ابھی یہ دا سیم ورڈ خلاون ایک عجیب معنی کے لیے آئے, ٹوٹلی ترجمہ از ڈفرنٹ, ترجمہ ڈفرنٹ ہوگا لیکن صحیح ترجمہ ہاں وہ بتائیں آئے گا. ابھی اتنا یاد رکھے ذہن میں کہ یہ اس طرح سے ہوگا. یہ اکثر کہاں استعمال ہوتا ہے پتہ ہے, جیسے وہاں پر وما محمد اللہ رسول قد خلت, قد خلت, یہاں ترجمہ ٹوٹلی چینج. اور یہ ترجمہ از کمنگ اگین ان آیت, یہ آئے گا بھی آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن آپ ابھی ذہن میں رکھیں خلون کا ترجمہ خالی جگہ, صحیح خالی جگہ, ایمٹی پلیس, اس کو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قال قائل منہم, ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا, یہ کون ہے, وہ یہودا بگ برادر بڑا بھائی, اس نے کہا لا تقتلوا, او ظالموں کیا کر رہے ہو, یو وانٹ ٹو کل یور برادر, باپ تو ایک ہے نا, ماں الگ باپ تو ایک, آپ بھائی کو قتل کرنے کی بات کرتے, لا تقتلوا, قتل مت کرو, ایسا نہیں کرتے. یوسف والقوه, اس کو پھینک دو. دیکھو طرح معنی پھینکنا نا, طرح پھینکنا, یہ القا کے معنی بھی پھینکنے کے آتے ہیں, لیکن القا کے پھینکنا کیسا ہوتا ہے, دیکھو القا القاء پھینکنا باب افعال القا یوسف القا, ترجمہ کیا اس کا, دیکھو اندر نیچے کیا لکھا ہوا ہے, کسی چیز کو اس طرح ڈالنا کہ وہ دوسرے کے سامنے نظر آئے, مینس میں نے کوئی چیز پھینک دی, یہ چیز جو ہے میں نے اس طرح سے پھینک دی, ये रस्ते में पे, ऐसे नहीं रस्ते में पे, क्यों भेजी ऐसी कि समवन कैन सी, वो इसको देख सके, ले लेंगे तो ये मैंने रस्ते में फेंकी. व्हाई? कि कल समवन वॉकिंग एंड कैन सी. तो कोई चीज को ऐसे फेंकना कि रस्ते में नजर आए. और वो क्या था? इतना रो दूर फेंक दो, मींस समवन कैन सी और नॉट सी, नथिंग प्रॉब्लम. ये अरबी थोड़ा सा माना चेंज होगा ना, वर्ड इज चेंज. और हम हर थ्रो और फेंक, ये दो लफ्ज हमारे पास, एक लफ्ज है हमारे पास फेंकना बस. इनके यहाँ पर कैसा है? इफ यू थ्रो समथिंग वेरी फार तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तौरा. और आपने कोई चीज ऐसी डाली, अल्का ऐसी डाली, यू थ्रो समथिंग बट ऐसी डाली कि समवन कैन सी कि समथिंग इज हियर, उसके लिए इस्तेमाल होता है अल्का. और एक एक लफ्ज और आएगा, वो आएगा मैं बताऊंगा आपको, कि किसी चीज को फेंकना, लेकिन इसलिए फेंकना कि दैट थिंग इज नॉट वैल्यूबल बाय यू, आपके पास वो उसकी कोई कीमत नहीं, वैल्यूबल नहीं, ऐसी थी है कचरा फेंको मित्रो, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी तो हमने फेंक दी. बट समवन केम एंड सी, ओह व्हाट थ्रो दिस वन, अब उसके नजदीक उसकी वैल्यू थी, तो उसके लिए फिर नया लफ्ज सही है, वो भी अभी आएगा. जस्ट कीप इन योर माइंड, वो भूलना मत जालिमो क्या उस्ताद, इज टू मेनी थिंग, हाउ मेनी थिंग वी कैन रिमेंबर. वो जोर दो दिमाग के ऊपर, बहुत आराम कर लिया उसने इंसानी में. माजी और मुजारे का फर्क नहीं किया. तो ये हो गया अल्का. फी गयाबतिल जुब, और डाल दो उसको अंधेरे कुएं में. गयाबत किसको बोलते हैं? गयाबतिल जुब, अंधेरा कुआं. ये बना हुआ है गैबुन से, गायब. ये लफ्ज इस्तेमाल बहुत होता है, गायब मीन समवन इज नॉट हियर, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है लफ्ज गायब. गैब समवन इज कोई, गैब की बात जाना मीन्स जो चीज हमारे सामने नहीं है, एंड वी टॉकिंग अबाउट दिस वन, उसको बोलते हैं गैब. समझ में आया? गयाबा गाबा गाबा किसको बोलते हैं? गाबतुन किसको बोलते हैं? जंगल. जंगल को बोलते हैं, वो जंगल को बोलते हैं गाबा. उसको क्यों बोलते हैं गाबा? असल देखो गयाबा का तर्जुमा आप ये अपने लुगत के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है नशीबी जमीन, यानी सीधी जमीन, जमीन सीधी जमीन को बोलते हैं. और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ हो तो उसको बोलते हैं जंगल, लाइक टू मैनी ट्रीज. और वो जो तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे की ज़मीन है ना वो गायब हो जाती है, छुप जाती है, अंडर हो जाती है. सूरज इज टू मैनी बिग बिग ट्री हो, आप जंगल देखें आपने बड़े बड़े ट्री हो तो सूरज भी नीचे नहीं आता, सूरज भी गया हाइड हो गया छुप गया. तो एनी थिंग हाइड हो जाए छुप जाए तो उसके लिए लफ्ज होता है गायब. गाबा को गाबा क्यों कहते हैं? बिकॉज सूरज की किरण छुप गई, सूरज इसका अंतम. बिकॉज सूरज कैसा है? एनी वे स्मॉल हॉल मिल गया वहाँ से वो रोशनी आती है, बट टू मैनी बिग बिग ट्री ऐसे हैं कि वो सूरज की रोशनी नहीं आ रही. एंड यू सी फ्रॉम टॉप तो आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी, ऊपर से आसमान और नीचे से ज़मीन ये नज़र नहीं आएगी. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गैबुन छुप गए, इससे उसको बोलते हैं गाबा. जी समझ रहे हैं? अब ये बोलते हैं गयाबतुल जुब, अंधेरा कुआं. तर्जुमा किया अंधेरा मीन्स डार्क को, डार्क वेल यानी आप उसमें कोई चीज नहीं देख रहे. यू कैन सी वॉटर, यू कैन सी वॉट इज इन इन साइड डीप, क्या चीज है आप नहीं देख सकते हैं. तो ये भी क्या हुआ? समथिंग इज हाइड, वॉटर इज हाइड, द थिंग इज हाइड, सब चीज हाइड हो गई. अब इसको बोलते हैं गयाबतिल जुब, समझ रहे हैं? तो ये देखो तर्जुमा कहाँ से कहाँ ज्वाइंट हो रहा है. Understand? This is why I'm telling you, always you must learn root word tarjuma. अब सब तर्जुमा आपके लिए आसान हो गए. गाबा भी समझ में आ गया, गैब भी समझ में आ गया, गयाबा भी समझ में आ गया. समझ रहे हैं? ये सब तर्जुमा आपको समझ में आया. Understand? अब गयाबा तो जुब का तर्जुमा क्या करेंगे? अंधेरा कुआं. अंधेरा कुआं मीन्स वी कांट सी एनी थिंग, ये उसको बोलते हैं. तो यू मस्ट थ्रो यूसुफ को ऐसे कुएं में डाल दो कि ही नो वन कैन सी, किसी को पता ना चले, अंदर डाल दो। तो फिर क्या होगा, इफ समवन नीड वाटर वो देखेगा तो नहीं अंदर यूसुफ है, बट ही अंडरस्टैंड कि सम वाटर इज इनसाइड, तो वो बाकेट फेंकेगा, इज थ्रो बाकेट। तो यकीनन यूसुफ समझेगा कि भाई आए, चलो पकड़ के ऊपर आ जाएंगे, तो यूसुफ वेलकम आपसे, ऊपर आ जाएंगे वो, तो यूसुफ बच जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उसीलिए इन्होंने क्या कहा कि अल्को फी गयाबत अलजुब यल्तक़ितहु, देखो लक़ितो उसको उठा लेना, लुक़ता किसी चीज़ को चुन लेना, उठा लेना, यल्तक़ितहु बादु सय्यार, सय्यारा बना हुआ है, सय्यारा ये जो आपकी गाड़ी मोटर है उसको भी सय्यारा बोलते हैं, ये किससे बना हुआ है, किससे बना है सय्यारा, किससे बना, व्हाट इज दिस, उसका माता क्या है, सय्यारा, सारा का माना क्या होता है, चलना। देखो वो सुभान अल्लज़ी असरा सय्यारा सैरुन, ये सब का तर्जुमा होता है चलना, चलना, ठीक है। अब सैयारा को भी सैयारा इसलिए कहते हैं कि वो चलता है, और इसको मुबालगा में लेगा ना, खूब चलता है, खूब चलता है। अब यहाँ पर सैयारा का तर्जुमा काफला, क्योंकि काफला भी चलता है, कहते जमा तो सो वॉकिंग, इसको एक वॉक, ये तो चलते थे ना काफले, एक गांव से दूसरे गांव, वन सिटी अनदर सिटी, तो ये भी चलते थे, इसी इसको कहते हैं सैयारा, इसीलिए इसको बोलते हैं काफला, इसीलिए मोटर को भी बोलते हैं सैयारा, द सेम। तो ये हो गया सैयार, इन कुन तुम फायरिंग, इफ यू वांट टू डू मस्ट डू इट दिस, डोंट किल, डोंट थ्रो सो फार, ऐसा नहीं करो, प्यारा बच्चा है हमारा, भाई है ना? एक खून हो ना तो कहीं ना कहीं मोहब्बत टकरा जाती है। अब देखो सब भाई काट डालो, ओक तो लो ये, लेकिन खून जो है ना, खून कहीं ना कहीं आके टकरा जाता है। हाउ इज ब्रदर, दो भाई कैसे भी लड़ते हो ना, तीसरा दुश्मन आएगा ना, तो देख भाई ना वो क्यों, दिस इज माई ब्रदर, इवन इज फाइटिंग विथ मी इज नो प्रॉब्लम, बट इज माई ब्रदर, क्यों, ब्लड एक है, समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टकरा जाता है, तो बस इसको पकड़ के रखे, दिस इज माई ब्लड, आवर ब्लड इज सेम, तो इसको साथ में रखें, और भाइयों के साथ झगड़ा, भाई के साथ झगड़ा, अगर आप बड़े हैं तो छोटे से दर्द हो सकते, ये अलग बैठने की अलामत है कि दो टू ब्रदर इज नॉट सेम। और कौन है भाई, भाई यहाँ पर किसका भाई है मदरसे में, ये तो अभी आया है, वी डोंट नो, अभी देखेंगे, इफ यू स्टेइंग वन रूम तो समझने का कि मोहब्बत सच्ची है, If walking always same, eating same plate, तो समझने का कि सच्ची मोहब्बत है। If you come, hey, you go this side, you stay with your friend, don't come by me, means गड़बड़ है। उसके कमरे नीचे हो, उसके भाई कमरे ऊपर। मोहब्बत नहीं। Hey, झूठ बोलता है उसका। झूठ बोलता है। ये मैं कहूँगा झूठ। उसका ask him, if you want to go, you go to sleep in Khomis room, his brother. Yeah, you see. Last year I was sleeping. And tell him about him also. He's sleeping in my room, Ustad. He's sleeping in my room. And why are you sitting so far? It's better. I don't like that place, that side. Last year sitting next to each other. Together. But this fighting was somehow in the देखो ये भाइयों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है कि जस्ट किल हिम और थ्रो हिम एनीथिंग, और ये किसके बेटे हैं, याकूब कौन है, नबी। अगर नबी आलिमुल गैब हो, कि नबी सब गैब की बात जानते हैं, लाइक सम पीपल इसे कि नबी को गैब की बात का इल्म है, तो उन बेवकूफ़ों के लिए जवाब है, उन उल्लू के पट्टों के लिए जवाब है पीपल के लिए, कि नबी गैब की बात नहीं जानते। इफ नबी गैब की बात जानते हैं तो घर में बैठ के भाई बेटे नबी के बेटे कैन मेक लाइक दिस मशहूर ओ माय बाप इज नबी है जालिमुल गैब इधर आ जाए आई बेटा ये अलामत है कि आपको सबक पसंद नहीं है इधर आइए जल्दी जल्दी टाइम मत बिगाड़ देखो इब्तिदा हो रही है आई थिंक दिस इज नो वन आई एम मीटिंग बट टू टाइम अ ज़ू मेरे मुझे मजबूर करते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं चले ऐसे पूरा पानी गिरा है